7 uur. Wiebke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Rellen in Rotterdam gisteravond. U hoort zo burgemeester Abu Taleb en onze verslaggever, die staat op de Coolsingel. En wat er in die stad is gebeurd, hoort u in het nieuwsoverzicht met Dorot Megens. Bij de rellen op de Coolsingel in Rotterdam zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Ook agenten. Werden minstens 20 relschoppers opgepakt en dat aantal zal nog verder oplopen, zei burgemeester Abu Taleb. Hij sprak van een orgie van geweld. De rellen ontstonden gisteravond tijdens een protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Agenten en brandweerlieden werden bekogeld en auto's en scooters werden in brand gestoken. De politie heeft gericht geschoten op relschoppers en eerder waren al waarschuwingsschoten gelost. De ME heeft de binnenstad van Rotterdam schoongeveegd. In de eerste divisie is een aantal wedstrijden gisteravond onrustig verlopen. Telstar ADO Den Haag werd na 10 minuten gestaakt, nadat vermoedelijke ADO-supporters vuurwerk op het veld in Velzen-Zuid hadden gegooid. Bij de derby tussen FC Den Bosch en Top Os drong een handjevol supporters van de thuisclub na een klein kwartier met trommels en vuurwerk het lege stadion binnen. De lockdown, die maandag voor minimaal 10 dagen ingaat in Oostenrijk, blijft voor onbepaalde tijd van kracht voor mensen die niet zijn gevaccineerd. Dat heeft bondskanselier Schallenberg gezegd. Met de aanscherping van de maatregel hoopt de regering ongevaccineerde Oostenrijkers alsnog te overtuigen zich te laten vaccineren tegen corona. Het land heeft een lage vaccinatiegraad. De bedoeling is dat op 1 februari een vaccinatieplicht van kracht wordt. De Georgische oud-president Saakashvili is gestopt met zijn hongerstaking, zegt zijn arts. Saakashvili keerde begin oktober terug naar zijn geboorteland vanwege gemeenteraadsverkiezingen en werd direct gearresteerd omdat hij eerder al bij verstek was veroordeeld voor machtsmisbruik in de periode dat hij president was. Saakashvili vindt de veroordeling politiek gemotiveerd en ging daarom in hongerstaking. Hij ligt nu nog op de IC van een militair hospitaal. De Amerikaanse president Biden is in goede gezondheid en geschikt om het ambt uit te oefenen. Dat zegt de arts die gisteren het jaarlijks gezondheidsonderzoek deed bij Biden. De president onderging onder meer een darmonderzoek en moest daarbij onder volledige narcose. Daarom nam vicepresident Kamala Harris 85 minuten zijn taken over. Daarmee werd ze even de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten. Biden wordt vandaag 79 en is de oudste president van de Verenigde Staten die ooit werd gekozen. Het is nog maar de vraag of Novak Djokovic zijn titel op de Australian Open kan verdedigen in januari. De organisatie heeft laten weten dat alle tennissers volledig moeten zijn gevaccineerd. De Serviër, die de laatste 3 edities in Melbourne won, weigert te zeggen of hij al een prik heeft laten zetten. Het weer bewolkt en soms wat motregen. 10 tot 13 graden wordt het vrij zacht vandaag. Vanavond gaat het vaker regenen. Morgen wisselend bewolkt met een bui en iets kouder. Na het weekend droog, geregeld zon en een stuk kouder. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Veranderen. Dat willen we als Shell. Dat moeten we en dat doen we. Met 3 windparken op de Noordzee en al bijna 300.000 zonnepanelen door het hele land. Zo voorzien we steeds meer huishoudens en bedrijven van schonere energie. We veranderen in één van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. Vanavond in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Laat onze gast maar komen. Eus interviewt Jan Terlouw terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ik kan er nu al enorm tegenop zien dat ik één van die schilderijen het mooiste moet vinden. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het vanavond om 21:55 bij Max op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. We hoorden het net in het nieuwsoverzicht. Er is gereld in Rotterdam gisteravond. Volgens burgemeester Abu Taleb begon het met een kleine demonstratie tegen de coronamaatregelen. Of althans, dat dacht hij. We waren voorbereid om daar enige tientallen politiemensen voor beschikbaar te stellen om dat goed te begeleiden. Dat is de bedoeling, hè. Maar vrij snel had de politie zo rond 19:30, 20:00 door. Dit wordt geen vredige demonstratie. Mensen in zwart gekleed, gecamoufleerd, veel tassen bij zich, veel vuurwerk bij zich. Wie waren deze mensen? Dat is lastig te zeggen. Er zaten Rotterdammers tussen, maar er zaten ook mensen van niet-Rotterdam tussen. Er zaten mensen uit de Feyenoordhoek, die zijn door de politie herkend. Maar niet alleen. Er zaten ook mensen die totaal niet het onder te brengen zijn. Maar ook mensen van buiten Rotterdam, die van misschien zelfs uit het oosten van Nederland zijn herkend. Dus, en ik zag een cameraman die direct, als het ware, de boel aan het ophitsen was via een live verbinding. Die zei, ik ben nooit in Rotterdam, ik heb geen idee waar ik sta. Oh ja, ik zie een bordje, er staat Coolsingel op. Dus dan weet je dat dat ook niet alleen maar een lokaal karakter had. En het escaleerde zover dat de politie zich genoodzaakt voelde om gericht te schieten. Klopt dat? Ja, helaas, er was een enorme orgie van geweld op enig moment tegen de politie. Er was even een moment dat de vredespolitie zomaar zich moest terugtrekken, omdat er een enorme massa mensen zich op de Coolsingel manifesteren, dat er eerst opgeschaald moest worden. Zo werkt dat dan. Dus een druk op de knop en dan komen eenheden uit het hele land. We hadden op een gegeven moment 8 peloton ME nodig om mensen uit elkaar te drijven. En dat werd ook langere tijd een soort kat-en-muisspel tussen de politie en figuren die verdwenen in de smalle straten van het centrum. Maar er is ondertussen dus ook geschoten, gericht geschoten. Ja, er is door de politie helaas op verschillende momenten geschoten. Hoe vaak weet ik niet. Dat moet nog onderzocht worden. De Rijksrecherche is ook opgetrommeld om dat te onderzoeken. We weten nu in ieder geval dat er 7 mensen gewond zijn geraakt. De ernst en de mate waarin kan ik nog niet zeggen. Door kogels van de politie? Onder meer door kogels van de politie. Of dat alle 7 het geval is, kan ik ook niet zeggen. Ik weet ook wel dat er onder de politiemensen ook gewonden zijn. Niet zo ernstig, maar het aantal weet ik ook niet. Is er juist gehandeld, als u zo terugkijkt? Ik vind dat de politie, voor zover ik ervan gezien heb, goed gehandeld heeft. Enorm het slof vanuit het lijf heeft gelopen om vanavond oren op zaken te stellen. Hulde voor de mannen. Niet alleen zij, maar ook de mannen van de brandweer. Wat doet het met u als burgemeester? Het raakt mij diep. Er was een bijzonder moment vanavond van een drietal kerels die de hele avond blijkbaar tegen de politie aan het demonstreren waren. De politie aan het jennen waren. Mogelijk geweld hebben gebruikt tegen de politie. En dan liggen ze op de grond en dan komt er een politiebusje langs en dan loopt er een agent uit met een AID-apparaat om te kijken of iemand nog geholpen moet worden. En dan is de politie ineens je vriend en een diender en niet je opposant. En burgemeester Abu Talib van Rotterdam in gesprek met verslaggever Pien Lering. En verslaggever Mark Hamer is vanochtend op de Coolsingel in Rotterdam. We horen sirene op de achtergrond. Mark, hoe is het daar nu? Ja, gedeeltes van de Coolsingel zijn nog afgezet met rood-witte lint. Het geluid dat je hoort is van een winkelalarm. En als je hier door de buurt heen loopt, dan hoor je eigenlijk overal bij sommige winkels dat alarm nog afgaan. Waar ik nu uitzichten op heb, is een zijstraatje van de Coolsingel. Daar staat de beelden die we ook wel hebben gezien van de uitgebrande politieauto. Politie die zich overigens verder van de Coolsingel, uit het straatbeeld, hebben teruggetrokken. Ja, en overal op de Coolsingel, en dan zie je stukjes afgezet met rood-witte linten en dan liggen uitgebrande karkassen van scooters. En ja, het heeft wel iets weg van de geraamtes van uitgestorven prehistorische dieren in een museum. Ja, en langzaam wordt Rotterdam weer wakker na die avond. En komen ook de eerste Rotterdammers kijken hoe het er hier aan toe gaat. Ja, ik schrok er wel van wat er gebeurde. Ja, hier, als we hier kijken, uitgebrande scooters. Ja, inderdaad. Ja, wij wonen in Kralingen, dus wel een stukje weg van het centrum. Maar je hoorde daar het vuurwerk en de helikopters. Dus we dachten vanochtend, we gaan even rondje fietsen om te kijken wat er is gebeurd met de stad. En wat treft u aan? Nou ja, ik vind dat er heel veel is opgeruimd. En het is nu 6:30 of zo. Dus ja, complimenten voor de rood en voor het opruimen, maar het is... Heeft u daar al gekeken? Nee. Nou, daar staat een politieauto helemaal uitgebrand. Ja, we gaan eens even kijken. Ja, ik vind het schandalig dat het gebeurt. Wat vindt u ervan? Ja, schandalig. Echt schandalig. Ja. En de aanblik die u nu aantreft? We hebben nog niet bij overal gekeken. Ja, het is... waar is het voor nodig geweest? Hoe kan dit? Onvrede. Wat denkt u, mevrouw? Ja, wat je gisteren ook aan de beelden zag, het is rellen om te rellen. Want kijk, als je gaat demonstreren voor iets... Ja, ik kom uit voormalig Oost-Duitsland. Wij gingen ook de straat op om te demonstreren. Omdat we wilden dat de muur viel en dat we konden reizen. Ook maar, voor de vrijheid. Ja, ook voor de vrijheid. Maar ja. Dat is, het wordt vaak vergeleken met iets. Je kan het niet echt vergelijken. Maar hiermee bereik je dus niks. Hiermee bereik je weer... het is net met de hooligans bij de... Maar dit waren toch voor een groot deel hooligans? Waren het ook. Ja. Maar als je dan hoort ook, je zag gisteren bij Jinek, dus dan zeg je iemand, ja, ze zoeken vertier. Dat is wel een rare manier van vertier. Maar je ziet dat wel aan de beelden. Ik vind echt, weet je, als je zo daarbij staat, iedereen staat te filmen, de sensatie. En het is gewoon puur bewust slopen wat van een ander is. En dat heeft niks met 2G of 1G te maken. Dit is gewoon puur de straat op gaan en vernielen. Ja, Rotterdammers gaan kijken, maken de schade op na de rellen gisteravond in die stad. En ik ga erover verder praten met Jaap Timmer. Hij is politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen, meneer Timmer. Goedemorgen. Ja, we horen net over agenten die dus gericht hebben geschoten bij deze rellen. Er zijn ook gewonden bijgevallen. Dat horen we niet vaak. Nee. Gelukkig niet. En al helemaal niet bij de handhaving van de openbare orde. Dan is dat heel zeldzaam. Ja, want wanneer doet de politie dat wel? Nou ja, kijk, de politie is bevoegd om geweld te gebruiken om het doel van de operatie te bereiken. Het is even moeilijk om contact met u te krijgen, meneer Timmer. U valt net even weg. Kunt u misschien uw vaste telefoon er even bij pakken? Er is een dergelijke optie om... Meneer Timmer, we horen u nu een beetje op de achtergrond via de telefoon. We weten het niet. Kunt u mij horen? Dan kunnen we zo nog even met u verder praten en uw verhaal horen. Het zou kunnen zijn dat hier geschoten is omdat agenten in het nauw zijn gedreven. En zichzelf hebben de... Ik denk dat we, meneer Timmer, mij nu even niet hoort. Meneer Timmer. Nee, we hebben nog even geen contact. Ik denk dat we even gaan proberen om die lijnen met hem te herstellen. En ik zie al iemand hier de studio inlopen. En daar is hij dan, Dorot Megens. Die gaat ons vertellen wat er vanochtend in de kranten staat. Inderdaad, dan moet ik heel even snel naar mijn computer daar naartoe. Ja, rellen, een vuurwerkverbod mogelijk op de voorpagina's van de ochtendkranten. Maar er is ook ander nieuws. De Telegraaf bijvoorbeeld schrijft dat radicale verzetsbewegingen tegen de coronamaatregelen beginnen te verbrokkelen. Dat komt door onderling wantrouwen, schrijft de krant. Er zijn inmiddels tientallen clubs die verkondigen dat er een complot schuil gaat achter de coronacrisis. Maar steeds vaker beschuldigen ze juist elkaar van deelname aan dat complot. Bewegingen denken dat de overheid verzet probeert te breken door op slinkse wijze een nep-oppositie op te zetten. Klassiek gedachtegoed binnen anti-overheidsextremisme, zegt complotdeskundige Jelle van Buren van de Universiteit Leiden in de krant. Dat wordt dan een controlled opposition genoemd. Hoe langer de crisis duurt, hoe moeilijker het wordt om over onderlinge verschillen heen te stappen, zegt Van Buren over die verdeeldheid binnen verzetsgroepen. En als een verzetsbeweging verbrokkelt, blijft vaak de fanatiekste flank over die dan doorgaans verder radicaliseert. Een bijzondere vondst in Velzen. Daar ontdekten historici bij nieuw onderzoek naar oude opgravingen een enorm Romeins fort. De Volkskrant schrijft erover. Het gaat over een legerkamp dat duizenden soldaten kon herbergen. Het is daarmee het noordelijkste Romeinse legerfort van dit type in continentaal Europa, schrijft de krant. De Romeinen bouwden zulke grote kampen alleen wanneer ze er met meerdere legioenen tegelijk op uittrokken, of op plekken die strategisch cruciaal waren. En we staan nu toch echt op de rand van code zwart, zei IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers gisteravond in gesprek bij Op1 over de huidige situatie en de maatregelen. We zien nog weinig gebeuren. En de maatregelen die we 5 november hadden genomen, ja, daar zijn we nu 14 dagen, daar zien we helemaal geen effect. En we hebben nu ook echt afgesproken, het moet echt de komende dagen, moeten we een verandering zien, anders hebben we opnieuw spoedoverleg met het OMT. Dank, Dorald. Alsjeblieft. En dan gaan we nog even terug naar Jaap Timmer, politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als het goed is, hebben wij nu weer contact via de telefoon, meneer Timmer. Ja, zeker. Ja, fijn. We spraken elkaar net al even over de rellen in Rotterdam. En toen de verbinding wegviel, toen hadden we het over agenten die gericht moesten schieten. Dat is gisteravond dus gebeurd. We horen dat niet vaak, zei u al. Weet u eigenlijk wanneer dat voor het laatst gebeurde? Nou, bij mijn weten is zoiets eerder gebeurd in 2009. De strandrellen in Hoek van Holland. Daar is ook een dode bij gevallen. Dat waren ook echt relschoppers. Dat had niks met een feestje of met demonstratie of zo te maken. En daarvoor in 1999 de kampioenschapsrellen van Feyenoord. Ook in Rotterdam, ook op de Coolsingel. Daar zijn toen 4 mensen geraakt door politiekogels. Ja, dat zijn wel zo'n beetje de gevallen. En dat geeft al aan, ja, 1 keer in de 10, 15 jaar. Gebeurt zoiets. En een hele enkele keer daartussendoor nog eens een waarschuwingsschot. En dat is het ongeveer wel. Want wanneer doet de politie dat? Wanneer wordt er gericht geschoten? Nou, de politie is bevoegd om geweld te gebruiken om het doel van de operatie te bereiken. En normaal gesproken openbare orde, mobiele eenheid, lange wapenstokken, honden, water, traangas en dergelijke. Het vuurwapen is eigenlijk in die openbare orde niet aan de orde om de bevoegdheden uit te oefenen. Dus ik vermoed dat hier noodweersituaties zijn geweest. Dus agenten in het nauw gedreven, belaagd met zware materiaal. Die zich hebben moeten verdedigen tegen een en ander. Dat is mijn vermoeden, maar we weten het niet. De Rijksrecherche doet onderzoek en dan gaat dit wel naar buiten komen. Dat moeten we even afwachten. Korpschef Henk van Essen die reageerde in de Telegraaf in een interview. En die zei, ik maak me echt grote zorgen over de agressie tegen politiemensen. Ja. De samenleving verhardt. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, nee, dat is duidelijk. Kijk, een demonstratie is natuurlijk prima. En ik ga er maar even vanuit dat de mensen die wilden demonstreren niet tot doel hadden om agenten te molesteren of de boel te vernielen. Maar dan zijn er dus relschoppers die zo'n demonstratiemoment kapen om te rellen. Ik hoorde net in jullie fragment in Rotterdam een mevrouw zeggen, rellen om te rellen. Ja, dat is wat het is. Dat zijn helemaal geen demonstranten. Dat zijn mensen die komen voor hun verzetje om de boel te vernielen en agenten te molesteren. En dat zien we steeds meer? Nou ja, je ziet het bij tijden. Hè. De voetbalwedstrijden zijn natuurlijk lang niet geweest. Dan is vaak de gelegenheid dat de hooligans zulke feestjes tussen aanhalingstekens vieren. Die zien kennelijk nu hun kans schoon om dat met zo'n demonstratiemoment te doen. Wij wachten af wat er precies is gebeurd natuurlijk in Rotterdam gisteravond. Daar horen we ongetwijfeld vandaag meer over. En er volgt natuurlijk nog een onderzoek van de Rijksrecherche. Jaap Timmer, politiewetenschapper aan de Vrije Universiteit. Dank u wel. Wat er gebeurt op de grens tussen Polen en Wit-Rusland doet denken aan de situatie vorig jaar op de grens tussen Turkije en Griekenland. In maart zette president Erdogan die grens open. En Griekenland liet niemand binnen. En nog steeds proberen elke dag migranten en vluchtelingen daar de EU binnen te komen. Correspondent Mitra Nazar sprak met een van hen. We gingen met een bootje de rivier over. En om 3 uur 's nachts pakte de Griekse politie ons op. We werden naar een soort gevangenis gebracht en geslagen. Ze reden ons terug naar de grens. We werden weer geslagen en op een bootje terug naar Turkije gezet. Dit is Saad Ali, een Syrische vluchteling van 24. Al 5 jaar woont hij in Turkije en hij vertelt wat hem overkwam toen hij eind augustus probeerde naar Griekenland te gaan. Nadat de Grieken een zogenaamde pushback uitvoerden, stond hij weer aan de Turkse kant van de grensrivier. Uitgeput en bang was hij. Hij wilde terug naar Istanbul. Maar toen kwam hij de Turkse grensbewaking tegen en die wilde ze niet meer binnenlaten. Ze zeiden, de EU is beter voor jullie. De groep van 60 mensen werd opgesplitst. Vrouwen en jonge kinderen mochten wel doorlopen, maar de rest werd in groepjes van 5 in de rivier gegooid. Zwem maar naar Griekenland, was de boodschap. Weer aan de Turkse kant gebeurde hetzelfde. Een detentiecentrum, geweld en een pushback. Als hij vervolgens weer in Turkije komt, lukt het wel om ongezien naar Istanbul te komen. Dit soort pushbacks gebeuren al jaren op deze grens tussen Turkije en Griekenland. De Grieken ontkennen dat dit gebeurt. Ze weten dat het niet mag volgens Europees recht en afspraken over mensenrechten. Want iedereen die de grens overstapt, legaal of illegaal, moet de kans krijgen om zijn of haar verhaal te doen, om te kijken of er een asielkans is. The violence that we've been recording recently is insane, and I think most people in Europe can't imagine what is happening on these borders. where people are literally tortured just for trying to access the asylum system, which is enshrined in law. Nathalie Gruber ziet dat de pushbacks alleen maar gewelddadiger worden. Ze is van een kleine hulporganisatie die bij de grens inmiddels stapels verklaringen van migranten heeft verzameld. Mensen vertellen allemaal soortgelijke verhalen. Almost in all cases it's beatings, it's kickings, it's beatings with batons. En hoewel aan de Griekse kant meer geweld wordt gebruikt, wordt het ook aan de Turkse kant van de grens steeds grimmiger. Sinds zo'n anderhalf jaar geleden accepteren de Turken mensen niet altijd meer terug na een Griekse pushback. Ze worden gedwongen om dan maar weer naar Griekenland te gaan. En zo worden ze heen en weer gepingpongd. That changed dramatically last year to actually also the Turkish border guards brutally forcing people again back to Greek territory and they are being pushed back and forth several times. Tam olarak böyle oldu. De Turkse advocaat die de zaak van Saad Ali en zijn groep heeft opgepakt, zegt dat deze mensen pionnen zijn in een politiek spel tussen Turkije en Griekenland. Turkije geeft hiermee een boodschap uit naar de Grieken. Als dit jullie beleid is, als jullie deze mensen niet accepteren, dan hoeven wij dat ook niet te doen. Die kant gaat het nu op, zegt de advocaat. De politiek is op deze manier gericht in Turkije. Eerlijk gezegd dacht ik dat ik na 2 jaar wel terug zou kunnen naar Syrië, zegt Saad Ali. Maar de oorlog bleek langer te duren. In Turkije kan ik niet studeren. In Turkije werken Syriërs alleen om te kunnen eten. Hoe hij het nu gaat proberen, weet hij nog niet. Maar de rivier oversteken, dat nooit meer. Tehrib mustahil, yani, lanno shift el mot bi'aini. En dat was een verslag van correspondent Mitra Nazar in Istanbul. En daar heb ik nu ook contact mee. Goedemorgen, Mitra. Goedemorgen. Ja, veel verhalen dus. Jij hebt mensen gesproken. Maar Griekenland ontkent, hè, dat dit gebeurt. En Turkije ook. Hoe kan het dat we daar eigenlijk zo slecht zicht op hebben? Ja, het is heel moeilijk om te zien wat daar precies gebeurt. Dat komt omdat het grensgebied tussen Turkije en Griekenland, dat ligt op de Evros-rivier, dat is een hevig gemilitariseerd gebied aan beide kanten van de grens. Dat betekent dat hulpverleners, mensen van NGO's die dit soort dingen graag willen rapporteren, maar ook journalisten zoals wij, daar gewoon echt niet mogen komen. Sommige van mijn collega's zijn hier aan de Turkse kant van de grens opgepakt toen ze te dicht bij de grens kwamen. Ook aan de Griekse kant is het een groot militair fort geworden. Ja, en er is weinig beeldmateriaal van die pushbacks. In Griekenland vertellen migranten dat vrijwel altijd hun spullen worden afgepakt. Vooral hun telefoons, zodat ze geen video's kunnen maken. Dit gebeurt ook op zee, in de Egeese Zee. En daar komt wel vaker beeldmateriaal van naar buiten. En daar zie je ook echt op hoe boten van de Griekse kustwacht kleine bootjes vol met mensen fysiek terugduwen. Maar hier, ja, op de Evros-rivier zien we de beelden die er af en toe wel naar buiten komen, zijn dan van mensen die worden achtergelaten op kleine eilandjes in de rivier. Dat lijkt een nieuwe trend te zijn. Die mensen zeggen dat ze dan gedumpt zijn op die kleine eilandjes. En dat zijn plekken die door beide landen niet worden geclaimd. Dus een soort van niemandsland tussen twee landen, waar aan beide kanten van de grens dan grensbewaking staat, die ze er niet afhaalt. En er zitten mensen soms dagenlang vast, zonder eten, met kinderen in de kou. Dus ja, verder moeten we het dus echt doen met stapels aan getuigenverklaringen, ja, van mensen die dit meemaken. En dat zijn vaak verhalen die heel erg overeenkomen, in details ook. Het blijft een probleem dat we daar geen toegang krijgen tot dat grensgebied. Ja, in ieder geval erbarmelijke omstandigheden dus. En dat is ook te zien, begrijp ik, op de veel beelden die dan wel naar buiten komen. Hoe kan het dan dat er toch nog steeds mensen een poging wagen om via die route over te steken? Ja, De kans dat ze Griekenland en de EU binnenkomen wordt echt met de dag kleiner. Volgens NGO's die hun verklaringen optekenen, is het echt meer dan 90% van de mensen worden teruggeduwd en teruggebracht naar Turkije. Toch blijven mensen gaan. Je moet je voorstellen, dit zijn mensen die echt heel weinig te verliezen hebben. Dus ze nemen grote risico's. Ze weten dat het heel moeilijk is om over te komen. En dat er dus ook kans is dat er geweld bij te pas komt. Maar uiteindelijk, ja, is het het toch waard om te proberen in een Europees land terecht te komen? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende verhalen, maar we horen nu in Turkije dat een hoop Syriërs het weer aan het proberen zijn. Syriërs zijn dat die al jaren in Turkije zitten. Turkije vangt een heleboel Syriërs op. Bijna 4 miljoen Syriërs zitten er in Turkije. Na de laatste tijd is er een groeiend anti-vluchtelingen-sentiment. En dat heeft ermee te maken dat het economisch heel slecht gaat. Turken hebben het zwaar. Mm-hmm. Geven de vluchtelingen de schuld voor van alles. Dus ja, vluchtelingen hebben hier in Turkije zien weinig toekomst. Dat hoor je die jonge Saad Ali ook zeggen in mijn reportage. Die dacht eerst dat hij terug zou kunnen naar Syrië, maar ja, besluit nu toch om het erop te wagen. Ja, en blijven het proberen dus mensen daar. Dankjewel, Mitra Nazar, correspondent in Istanbul. Het is tijd voor muziek van een artiest die ik al volg, of eigenlijk waar ik al fan van ben, sinds mijn tienertijd. Hij maakte nog steeds zoveel muziek. En de ene keer is het fantastisch en de andere keer is het gewoon goed. Maar wat het in ieder geval altijd doet, is dat het gewoon echt barst van de originaliteit. Ook dit liedje weer, Royal Morning Blue heet het. En de zanger is Damon Albarn. Navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl.

Binnen een kwartier zie je de eerste kampen van ontheemden. Mensen die soms wel 3 keer voor de oorlog gevlucht zijn. In zelfgemaakte tentjes, hutjes, langs de weg. Tegelijkertijd zie je allemaal schoolkinderen over de weg lopen. Rugzakjes. Geld voor de bus hebben ze niet, maar ze lopen eindeloos ver om naar school te komen. En dan lange rijen. Aan de ene kant de mannen, aan de andere kant de vrouwen. En dat zijn de rijen voor distributie. Rieten hutjes. Absoluut weg van alles. Mensen die alles hebben verloren. Bijna 7 jaar oorlog. En alles verloren. We zitten hier in een hutje bij Samar. En Samar was 13 kilo en is nu 7 kilo. Ze nemen haar mee naar het ziekenhuis als ze kunnen. Het is heel ingewikkeld, want het is een half uur rijden. Ze hebben natuurlijk geen auto. En als je ziet hoe ver we van alles weg zijn, dan snap je dat er geen transport is. En in dit hutje is er niks. En Samar is ziek, dat is heel goed te zien. Samar is bijna 10 en heeft armpjes zo klein en zo dun. Hier zitten alle werkelijk hopeloze moeders. Doodmoe in dit kleine hokje. We komen hier een enorme zaal binnen. Met 59 ondervoede baby's. How are you, Ali? Fine. That's very, very sad to see. Yes. Very more complication, also some malnutrition. Severe acute malnutrition. De meeste baby's zijn kleiner dan een half jaar. Alle moeders liggen hier naast hun baby's. Hier in deze grote zaal zijn we de ouders van Ashar tegengekomen, de moeder van Ashar. Een babytje van 2 maanden met een tweelingzusje Fatima. We hebben iets van 20 minuten naast haar gezeten en ik zag haar naar adem happen. En toen keek ik nog. En toen zag ik haar niet ademen. Toen kwamen ze met allerlei machines. En toen was ze dood. Dat kleine meisje van 2 maanden heeft het niet overleefd. That was really awful. I'm really sad. Ik zit hier bijna in tranen buiten. Maar de dokters, die natuurlijk ook aangedaan zijn, maar die hebben wel zoiets van, ja, dit zien wij elke dag. Ja, ze is nu terug uit Jemen. Correspondent Daisy Moore. Goedemorgen, Daisy. Goedemorgen. Ja, je hebt vreselijke dingen gezien in Jemen. Hoe groot is de hongersnood in dat land? Nou, zoveel mensen die ik op het platteland van Jemen tegenkwam hebben te weinig te eten en te drinken. En dat klopt met wat de VN schat. Zij zeggen dat 80% van de bevolking afhankelijk is van humanitaire hulp. Dus voor miljoenen Jemenieten dreigt hongersnood. En dan vooral voor kinderen, zoals baby Ashar in de reportage die ik voor mijn ogen zag sterven aan ondervoeding. Volgens de VN is voor 400.000 kinderen onder de 5 jaar de situatie levensbedreigend. En dat zijn natuurlijk enorme aantallen. Ja. En dat zie je allemaal heel duidelijk als je zelf door Jemen reist. Ja, dat is onvoorstelbaar, lijkt mij. Hoe kan dat? Is er gewoon te weinig voedsel? Nou, dat is het. Er is zeker wel eten. Want ik zag markten en supermarkten vol met voedsel. Ook is een groot deel van Jemen, dat deel ook waar deze reportage is gemaakt, heel vruchtbaar. Er wordt van alles verbouwd. Een groot probleem is ook de enorme economische crisis als gevolg van de oorlog. Waardoor mensen dus hun basisbehoeften eigenlijk niets meer kunnen betalen. Veel mensen zijn meerdere keren gevlucht voor de oorlog, meerdere keren ontheemd geraakt. Wonen dus in die zelfgemaakte hutjes op het platteland, hebben geen werk meer, geen inkomen en zijn totaal afhankelijk van hulp. Maar die komt niet altijd. Die komt niet altijd. Waar zou die vandaan moeten komen? Ja, van de internationale organisaties of lokale organisaties. Er zijn ook wel mensen natuurlijk die elkaar helpen. Maar die hulp is er ook wel. Maar het komt zeker niet terecht bij iedereen die het nodig heeft. De mensen in de hutjes die ik in de reportage sprak, hebben al maanden geen hulp gezien. Zij denken dat dat komt omdat ze niet aan een geasfalteerde weg wonen. Ze wonen ergens in midden, op het platteland, in zelfgebouwde hutjes. Maar ik kon het wel bereiken. Dus zij vragen zich af waarom die organisaties ze dan niet kunnen bereiken. Ik ben gaan kijken wat zo'n familie als die van Samar bijvoorbeeld te eten hebben. En zag in de tent van haar moeder een zakje meel en 3 tomaten en een courgette. Voor een hele grote familie met heel veel kinderen. Geloven mensen daar nog in dat er een einde komt aan deze situatie? Hebben ze nog een beetje vertrouwen in de toekomst? Nou, ze hebben het heel veel over het einde van de oorlog. Dat is wat ik aan beide kanten van het conflict zo ontzettend veel hoorde. Maar die economische ramp, de werkloosheid, de hyperinflatie, dat is natuurlijk ook iets waar iedereen het over heeft. Dat ze hopen dat daar zo snel mogelijk een eind aan komt. De VN probeert al jaren natuurlijk tot een staakt het vuren te komen tussen de Saoedische coalitie en de Houthi-rebellen. Maar afspraken worden keer op keer geschonden. Er zijn natuurlijk zoveel internationale spelers betrokken bij dit conflict. Er wordt in Marib nog flink gevochten. Het einde van de oorlog lijkt ondanks zoveel pogingen niet in zicht. En dat weten de Jemenieten natuurlijk zelf ook. Die voelen zich min of meer vergeten door de wereld. En weten ook niet zo 1, 2, 3 hoe hier een einde aan moet komen. En jij vertelde vandaag in ieder geval een stuk van hun verhaal. Correspondent Daisy Moore was dat, die terug is uit Jemen. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Met Tiemke Teertstra. Het lukt sekswerkers bijna niet om een zakelijke rekening te openen bij de bank. En een hypotheek afsluiten is ook erg moeilijk. En zelfs een pinautomaat kopen, dat gaat bijna niet. Blijkt uit onderzoek van Pointer. Dan ga ik over praten met Klaas den Tek, die is journalist van Pointer. Goedemorgen, Klaas. Goedemorgen, Dieke. Waarom lukt dat niet? Nou ja, omdat banken toch zoiets hebben van dat ze eigenlijk de risico's te groot vinden om deze groep, dan heb je het over sekswerkers, je hebt het over exploitanten, om die een zakelijke rekening te geven. Ze vrezen dat er te veel wordt witgewassen wordt, te veel geld wordt witgewassen in deze branche. En dat is eigenlijk een reden voor die zaak, voor die bank om te zeggen van ja, dat willen we niet. En daarom willen we ook niet met deze klant in zee. Ja. Hoe hebben jullie het onderzocht? Nou, we hebben gesprekken gevoerd met mensen die werkzaam zijn in de seksbranche. Dus dan moet je denken aan exploitanten, sekswerkers, maar ook mensen die bijvoorbeeld pornosites ontwikkelen. En we hebben gekeken naar de acceptatiecriteria en de voorwaarden van zo'n 14 Nederlandse banken. Ja, en als je die leest, dan blijkt al dat het heel lastig is, zo niet onmogelijk, om een zakelijke rekening te krijgen. En inderdaad ook om een lening of een hypotheek af te sluiten. Ja, jullie hebben ook gesproken met veel sekswerkers, met exploitanten. Kun je een voorbeeld geven van wat er gebeurt als je dus niet bij een bank terecht kan? Nou ja, er is bijvoorbeeld, hebben we gesproken met een seksclub in Haarlem. Die wil graag een nieuwe pinautomaat. Als de oude pinautomaat kapot gaat, dan kunnen de klanten straks alleen nog maar contant geld betalen. Nou, die pinautomaat krijgt ze niet, want de bank zegt van ja, we willen toch niet met de seksbranche in zee gaan. Vervolg is dat als die oude pinautomaat kapot gaat, dan moet ze straks alleen nog maar contant geld, kan ze alleen nog maar contant geld kwijt bij die bank. Nou, en dat vele contante geld, dat is dan voor een signaal voor de bank om te denken, hé, daar gaat iets mis, misschien wordt er wel geld witgewassen. En vervolgens wordt dan haar zakelijke rekening geblokkeerd en kan ze helemaal niets meer. Dus dat betekent, ja, dat zou het einde betekenen van haar zaak. Ja, en we horen vaker hoor van sekswerkers dat die zakelijke rekening toch wel heel snel en heel makkelijk geblokkeerd wordt. Ja, en je zegt banken zijn bang voor witwassen, voor criminele praktijken. Maar er zijn natuurlijk heel veel sekswerkers die zich gewoon aan alle regels houden. Mogen die zomaar geweigerd worden? Ja, kijk, banken hebben wel een vrij grote individuele vrijheid als het gaat om het bepalen van hun klanten. Vooral eigenlijk als het gaat over dat risicoprofiel. Sekswerkers worden gezien als een groep die een groot risicoprofiel heeft. Hè? Grote kans op witwassen volgens de banken. Ja, en dan mag een bank echt wel zelf bepalen van ja, we willen wel of niet met die mensen in zee. Dus ja, er is een grote vrijheid om dat wel of niet te doen. Zijn banken daar open over? Nee, daar zijn ze niet altijd open over. Soms is het heel duidelijk, dan staat in de voorwaarden, ja, we willen echt mensen in de seksbranche als klant hebben. Dat vinden we een te groot risico. Maar veel banken zijn daar niet zo open over of niet zo duidelijk over. Nou ja, dan ga je bijvoorbeeld als sekswerker, wil je daar een zakelijke rekening krijgen. Dat wordt dan afgewezen, maar waarom dat nou precies afgewezen wordt, ja, dat is dan niet duidelijk. Dus nee, klanten zijn daar niet altijd heel erg duidelijk over. Klaas den Tek van Pointer. Morgen is daar. Zondag, ja, is morgen dus. Is jullie hele onderzoek te beluisteren. Dan kunnen we dus meer horen bij Pointer Radio om 19:15 hier op deze zender. Dank voor dit gesprek. Gaan we naar Formule 1. Max Verstappen en Lewis Hamilton die strijden verder op het circuit van Qatar. En de strijd om de titel wordt harder. Nog drie titels te gaan. Verslaggever Louis Dekker is in Qatar en volgt die race op de voet. Goedemorgen, Louis. Goedemorgen. Ja, het is geen gezellige boel hè, tussen Red Bull en Mercedes. Wat dat betreft past het helemaal bij de plek waar ik ben. Want ik vind Qatar ook niet een hele gezellige boel. Er ligt hier vooral heel veel zand. Er wordt enorm gebouwd, bouwput. Maar dat is niet zo relevant. Dat circuit, dat ligt er al een tijd. Maar de Formule 1 is er nog nooit geweest. Dus dat is ook allemaal heel verwarrend. En de spanning die zit overal. Je zou zeggen een titel beslis je op het asfalt. Maar het is zo'n enorm moddergevecht tussen beide teams. Mercedes en Red Bull Racing, die doen, laat ik het kort houden, echt alles, maar dan ook alles om elkaar uit evenwicht te brengen, elkaar aan het wankelen te brengen. En wat gaan we daar dit weekend nog van merken, denk je? Oh, dat gaat al drie races zo door. Dat begint hier in Qatar dus zondag en eigenlijk vandaag al in de kwalificatie. En dan gaan we nog naar Saudi-Arabië en naar Abu Dhabi. En ze hebben hier de hele week vergaderd, en ze is dan de wedstrijdleiding en de teams, over wat wel en niet geoorloofd is. Wanneer mag je wel inhalen, wanneer mag je niet? En laat ik dat iets concreter zeggen. Het gaat erom hoeveel risico mag je nemen. Mag je iemand buiten de baan duwen, zolang je elkaar niet raakt? Nou, dat is allemaal een voorbode op wat komen gaat. Omdat Hamilton de kampioen is. Die moet terrein winnen. Die heeft 14 punten achterstand. Die moet, zoals hij het zelf zegt, eigenlijk alle races winnen vanaf nu. En Verstappen weet, als Hamilton er langs wil, dan moet hij maar zijn best doen. Dus die maakt zich, netjes gezegd, nogal breed. En dat kan een keer fout aflopen. Nou, daar gaat alles om. En dat gaat heel ver, want dat zijn, zoals ik zei, niet alleen die twee coureurs, maar zelfs hun teambazen, die liggen nog net niet rollenbollend in de persconferentie gisteren. Ik heb echt nog nooit in deze sport meegemaakt dat de ene teambaas tegen de ander zegt, ik hoef jouw kont niet te kussen. Ik citeer het even letterlijk. Dat niveau. Dat is inderdaad weer wat nieuws. Nou zei je net al, Qatar, veel zand, het is een bouwput. Maar hoe is het circuit daar? Ligt dat Verstappen een beetje? Nou, dat is meer van hetzelfde. Veel zand. En uiteraard blazen ze dat er wel vanaf. Daar hebben ze hele inventieve apparaatjes voor. Maar het waait hier natuurlijk ook een beetje. Dus zand is hier de grootste tegenstander van iedereen. En de andere tegenstander is dat alles hier nieuw is voor alle coureurs. Want dit is een circuit dat wordt gebruikt door tweewielers. Door de MotoGP. Die weten hier alles van. En dan is het antwoord ook meteen gegeven. Het is een circuit op het oog misschien als alle anderen. Maar het is vrij krap. En het is voor iedereen nieuw. Ze hebben allemaal wel simulatie gedaan, maar dat is het dan ook. En gisteren hebben ze dus getraind. En ja, die trainingen, daar hoef je eigenlijk niet eens te kijken wie de snelste is, et cetera. Je moet eigenlijk kijken wie stapt gelukkig uit zijn auto en wie kijkt er een beetje bedenkelijk. En dat is het goede nieuws. Verstappen vond het een lekker baantje, zoals hij zei. Die heeft zich wel vermaakt. Was niet de snelste, maar dat was Hamilton ook niet. En Verstappen was wel twee keer bij de trainingen sneller dan Hamilton. Het zegt nog helemaal niks, maar hij stapte wel opgewekt uit de auto. Ook omdat hij weet dat hij natuurlijk redelijk comfortabel zit bij die 14 punten. Ja. Maar die kunnen wel als sneeuw voor de zon verdwijnen, hoor, in de woestijn. We gaan het meemaken, zien en horen. Louis Dekker, jij volgt het voor ons. Er is meer sport, Dorab Megens. Gert-Jan Verbeek is met Almere City aan een vrij troosteloos seizoen bezig. Die club wil promoveren, maar staat 18e. Ook gisteravond ging het weer mis. Thuis werd verloren van MVV. Maar vooralsnog twijfelt Verbeek niet of hij trainer wil blijven, zegt hij. Ik ga nog steeds met plezier naar de training toe. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik de jongens kan raken. Bij twee eerste divisiewedstrijden waren ongeregeldheden met supporters. Dat is opvallend, want die zijn helemaal niet welkom vanwege de coronamaatregelen. Bij Telstar ADO gooiden supporters van de bezoekende club vuurwerk op het veld. En bij Den Bosch Top Os drongen supporters het stadion binnen. Een vuurwerkknal, daar zorgde ervoor dat het nieuwe scorebord in het stadion het begaf. Een vertrouwd beeld op de tweede World Cup schaatsen van het seizoen. Irene Schouten won daar de 5 kilometer. Ze is de eerste weken van het jaar niet te kloppen. Op de NK-afstanden pakte ze al 3 keer goud. En vorige week in Polen was ze ook onverslaanbaar. En nu het zo goed gaat, heeft ze een les voor zichzelf. Ik ben er wel achter gekomen. Ik moet er wel meer van genieten. Ik denk als ik over een paar jaar hieraan terugdenk, dat het toch wel bijzonder is dat je meerdere World Cups achter elkaar wint. Dus ik heb even tegen mezelf gezegd van Irene, wees trots. Het gaat heel erg goed. Ja, goed plan dus. Er meer van genieten. Vanmiddag is dag 2 van de World Cup in Stavanger. Vanaf 3 uur allemaal live te volgen op deze zender Radio 1. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world don't seem right. Can we just go back to being us again? 'Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We messed it up, you and me. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like shelter here in the arms of someone new. But I'd rather be there under the covers just with you. Oh, 'cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught up in the storm. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. Was dat van de eerste band, The Script. Ja, toen ik vroeger op school zat, toen ging ik in de pauze best wel vaak even wat halen bij de Konmar. Maar die supermarkt is verdwenen, net als Eda, Super de Boer, C1000, MT. Sinds 2000 is er een hele lijst van ketens uit het straatbeeld verdwenen. En daar komt er dit weekend nog eentje bij. Dat is de Deen, van origine een Noord-Hollandse keten. Als we deskundigen mogen geloven, is het einde van de reorganisatie in supermarktland nog niet voorbij, hoort verslaggever Jeroen Schutheiser. We gaan even terug naar december 2003. Welke supermarkt vindt de consument het netste, het goedkoopste en waar wordt je als klant ook nog vriendelijk geholpen? De winnaar is de Noord-Hollandse keten Deen. Mevrouw, Deen is uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Nou, dan kun je eens even nagaan hoe goede keus mijn is om naar Deen te gaan. Leo Komen, hoofdredacteur van het vakblad Food Magazine. Het is niet verrassend als je bedenkt dat eigenlijk vriend en vijand het erover eens is dat Deen momenteel een wereldprestatie levert. Ze zijn sterk in prijs, redelijk goed in service. Dat was 18 jaar geleden, maar mooie resultaten uit het verleden. U weet het, zeg helemaal niks, want deze Deen in Heemskerk gaat dicht morgen. En dan valt het doek voor de hele Deen supermarkt. Het is een kleine Deen, een soort buurtwinkel. Meneer Nelemaat, u bent de manager hier van deze winkel. Zondag valt het doek voor Deen. Wat voelt u nou? Ja, goed, het is toch een raar gevoel. Wij hebben in februari te horen gekregen dat Deen ermee stopt. En dan moet je dat verwerken. We kunnen het nog steeds niet beseffen, maar het is echt toch echt zo. De winkel is nou half leeg. Het is nog een wonder dat we nog zoveel producten hebben in de winkel. Maar goed, ja, dat is nu eigenlijk bijna leeg. U zit achter de kassa, toch? Voor mij al 17 jaar Deen. Al jaren kom ik in deze winkel. Ik heb er zeker ook wel een traan op gelaten in het begin dat ik het hoorde dat we gingen veranderen. Maar ook nu, het avontuur gaan we aan. U heeft nu droge ogen. Nou, gelukkig wel. Laurens Sloot is hoogleraar ondernemerschap en detailhandel. Het houdt denk ik pas op het moment dat er nog 4, 5 grote ketens zijn in Nederland. Die eigenlijk voldoende schaalvoordelen hebben behaald om eigenlijk alle investeringen te kunnen doen in mechanisering, robotisering en ook de digitalisering. Grote investeringen die vaak pas renderen op het moment dat je een behoorlijke omzet hebt. Dus dan moet je toch al snel een marktaandeel hebben van 7, 8%. Maar er zijn er meer. Kleintjes. Ja, er zijn nog heel veel regionale spelers. Een Poys of een Jan Linders bijvoorbeeld, die hebben 1% marktaandeel. Een Spar heb je nog. Een Hoogvliet hebben zo'n 2% marktaandeel. Dirk van den Broek, ik denk 3-4% marktaandeel. De vraag is dus, van kunnen die overleven? Dat is ook een gerechtvaardigde vraag. Maar ik denk het wel. Alleen die gaan zich niet branden aan allerlei complexiteiten. Die focussen gewoon op hun winkelmodel. Zorgen dat de kosten daar zo laag mogelijk blijven. En ja, dan moet de consument maar naar de winkel komen om zelf zeg maar zijn orderpick te doen. Wat we eigenlijk zien is een heel dynamisch proces. Fusies en overnames bij de traditionele supermarktketens en fragmentatie met al die nieuwe spelers die erbij komen. Internet bijvoorbeeld. Denk maar eens bijvoorbeeld aan een HelloFresh of aan een Crisp. Hè. Dus de dozenverkoop die heel veel jonge gezinnen bestellen. Maar ook bijvoorbeeld nu in de grote steden, in de studentensteden, de flitsbezorgers. Een Flink of een Zep of een Gorilla's of een Kwartier. Die eigenlijk met een soort app bestelproces heel dicht bij die consument staan. Die consument is lekker Netflix aan het kijken, heeft geen zin om naar de supermarkt te gaan. Hup, je opent de app en je bestelt wat. En 10, 15 minuten later staat het voor de deur. Wie is de volgende na Deen? Ja, dat is altijd een beetje gissen. Kijk, wat er natuurlijk ook speelt is dat je hebt dus nog een aantal zelfstandig familiebedrijven in Nederland met 1, 2, 3% marktaandeel. En die beseffen ook, ik kan het bedrijf nu nog goed verkopen aan bijvoorbeeld Albert Heijn of Jumbo of Plus. Maar ik weet niet of dat over 5 of 10 jaar nog zo is. Het is ook jammer, maar als er een goede supermarkt voor terugkomt, vind ik het prima. U ligt er niet wakker van, dat zie ik al. Er zijn veel ernstigere dingen. Erg zonde. Het zag er allemaal mooi uit. En zeker dit Deentje. Ik noemde het altijd mijn Deentje, omdat het vrij klein is. Het is echt zo'n buurtsuper. Ja, gewoon een bepaalde gunfactor ook. Als je hier naar binnen loopt, word je hier nog gedag gezegd. Hoor een verslag van Jeroen Schutijzer. NTO Radio 1. De Griel, de Kuifleverik, de Ortolaan. Voor natuurliefhebbers valt er genoeg te somberen over vogels die uit ons land zijn verdwenen. Maar er zijn sinds 1900 veel meer soorten verschenen dan verdwenen. Hoe zit dat precies? Roofvogels zitten er nou veel meer in Nederland dan een eeuw geleden. Hè? Verder in onze uitzending, heeft u een boom nodig? Of heeft u er eentje over? Misschien wil iemand wel ruilen. Wordt hier één grote uitruil. En de eenpolder door de ogen van de Vietnamese bootvluchteling en fotograaf Hung Wang. We gaan met Hoen zijn geliefde polder in, met zijn foto's onder de arm. Meer dan 10.000 in 12 jaar. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com.

denk dat over 10 jaar dat je bijna iedereen een auto kunt bieden die eigenlijk niet meer aan de stekker hoeft. Elektrisch rijden op zonne-energie en zonder laadpaalzorgen. Wij willen uiteindelijk toe naar de meest duurzame vorm van transport, maar ook gewoon de goedkoopste. Echt autonoom elektrisch rijden. Morgen 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar. Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. De dierenbescherming is er voor dier en mens. En wij begrijpen als geen ander dat het zorgen voor een huisdier en de speciale band die ontstaat heel bijzonder is. Ook als u er niet meer bent, kunt u uw liefdevolle zorg voor dieren laten voortleven. Vraag vrijblijvend de nalatenbrochure aan op dierenbescherming.nl/nalaten voor een diervriendelijke samenleving. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de meest geliefde delen uit Bachs Weihnachtsoratorium. Het Nederlands Kamerkoor en het Freiburger Barokorkester nemen u mee op 14 december. Bestel op Concertgebouw.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. We hoorden het net in het nieuwsoverzicht. Er is gereld in Rotterdam gisteravond. En de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb veroordeelt dat geweld. Begon allemaal als een demonstratie tegen het voorgenomen 2G-beleid. Maar het mondde uit in een gevecht met de politie. Abu Taleb noemt het een orgie van geweld. Er was even een moment dat de vredespolitie zich moest terugtrekken, omdat er een enorme massa mensen zich op de Coolsingel manifesteren, dat er eerst opgeschaald moest worden. Zo werkt dat dan. Dus een druk op de knop en dan komen eenheden uit het hele land. We hadden op een gegeven moment 8 peloton ME nodig om mensen uit elkaar te drijven. En dat werd ook langere tijd een soort kat-en-muisspel tussen de politie en figuren die verdwenen in de smalle straten van het centrum. Ja, het werd pas na middernacht rustig daar. Verslaggever Mark Hamer is op de Rotterdamse Coolsingel. Mark, ik sprak jou een uurtje geleden. Toen hoorden we alarmen op de achtergrond. Maar nu klinkt het ietsje rustiger. Is het dat ook? Ja, er zijn inmiddels mensen gekomen die hebben het alarm uitgeschakeld. Ja, het is nog steeds. Het is eigenlijk wel rustig hier op de Coolsingel. Gedeeltes zijn nog steeds afgezet met rood-witte linten, waarop staat niet betreden politie. Die politie die overigens niet nadrukkelijk in het straatbeeld aanwezig is. Af en toe komt er een wagen langsrijden. Ik zie nu een politiemotor even stilhouden. Ook kijken naar de uitgebrande politieauto. Inmiddels ook de eerste veegploegen, ochtendploegen, hebben zich gemeld. Ja, en natuurlijk, steeds meer Rotterdammers komen hier langs om even een kijkje te nemen. Ja, puinhoop, hè? Dat kan je wel zeggen, hè? Ja, het is verschrikkelijk dit. Je mag demonstreren, prima, maar als je ergens zo tekeer gaat, heeft dat niks meer mee te maken. En dat in onze stad, dat is belachelijk. Ja, schaamt u zich een beetje? Meer dan dat. Je schaamt je echt, als Rotterdammer, voor dit, ja, je schaamt je kapot. Ik had het idee dat er wel wat Feyenoord hooligans tussen zaten. Nou, ik heb gisteren via een livestream op Facebook meegekeken. Ik weet het niet. Je hoort natuurlijk allemaal wel dingen scanderen. Maar goed, dit moet georganiseerd zijn. Want hoe kun je anders zoveel vuurwerk in één keer in de binnenstad hebben? Ze waren hier recht op uit, denkt u? Ik heb het vermoeden van wel, ja. Kijk, dat iemand wat vuurwerk bij zich hebt, maar zoveel in één keer bij elkaar, nou, dat maak je mij niet wijs. Hij heeft ook de beelden gezien hoe ze de politie te lijf gingen. Ja, echt. Ja, deze hadden we veel meer gericht moeten schieten, hoor. Dit soort mafkezen, die moet je gewoon uitroeien. Ja, ik zag een karatentrap. We hebben gezien, ja. Dus, dit gaat alle postjes te buiten. Dat is niet normaal. Er komt een mevrouw aanlopen, door de rood-witte lint heen gegaan. Kijkt even naar rechts. Jeetje. Ik vind hem heftig. Waarom? Ja, ik weet waarom. Ja. Maar hoe? Ja, ja, het was een demonstratie. Nou, uitgehand gelopen, denk ik zomaar. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Nee, dit is niet de manier. En dan staan we hier een aantal uur later. Maar hoe heeft het gevoeld als je hier tussen stond? Een orgie van geweld, zei de burgemeester. Ja. Politieagenten voelden zich aangevallen, hebben gericht geschoten. Ja. Nee, dit is niet de manier. We zien die politieauto helemaal uitgebrand liggen, fietsen eromheen, scooters die afgebrand zijn, allemaal stenen, allemaal glasstuk. Ja, maar wat denk je van De toko hiernaast. Die werken keihard. Moet je zien wat er met hun spullen is gebeurd. Dat bankje daar, daar heb ik nog gezellig op gezeten aan die kant. Ja, en nu, ja, nu ligt hij op zijn overhoop. Ja, ja nee, dit, ik denk dat, dat Rotterdam echt niet trots is op wat hier is gebeurd. Nee. Ik denk dat Rotterdam zich doodschaamt. Dood, nou echt, eerlijk. Echt. En u ook een beetje? Keihard. Keihard. Ik werk hier vlakbij achter, dus ik hoop dat het scenario beeld bij mij anders is. Is klote, man. Ja, verslaggever Mark Hamer hoorde u in gesprek met Rotterdammers die hier komen kijken op de Coolsingel, waar dus gisteravond flink is gereld. Tenminste, 7 mensen zijn daarbij gewond geraakt en er zijn ook agenten bij. Gaan we naar Amerika. Kyle Rittenhouse is van alle aanklachten vrijgesproken door een jury. Rittenhouse is een tiener die vorig jaar met een zwaar wapen naar sociale protesten ging in Kenosha. Naar eigen zeggen deed hij dat om de orde te bewaken. Maar toen mensen in die menigte probeerden om dat wapen af te pakken, toen schoot hij 2 mannen dood. En een derde raakte zwaar gewond. En nu is hij dus vrijgesproken door een jury. As to the 5th count of the information, Gage Grosskreutz, we the jury find the defendant Kyle H. Rittenhouse not guilty. Ja, toen Rittenhouse dit hoorde, hij is nu 17, toen barstte hij in tranen uit. En in heel Amerika maakt die vrijspraak emoties los. Er is ongeloof bij links en er is vreugde bij rechts. Amerika-correspondent Lucas Waagmeester. Ja, Lucas, hoe is die uitspraak gevallen in Kenosha? Hoe was het daar de afgelopen uren? Ja, het is wel rustig gebleven, maar er is inderdaad wel absoluut verbijstering in vooral heel progressief Amerika. Hè. Zeker ook voor de rechtbank in Kenosha, waar activisten zich al de hele week verzamelden. Zij zijn boos en verbijsterd dat een jongen dus met een zwaar wapen in de hand, ja, eigen rechter speelde. Ging doen alsof hij de politie was. De orde ging bewaken, zoals hij zelf zei, in Kenosha. En dat die jongen vrijuit gaat, terwijl hij tijdens dat orde bewaken, nadat hij werd belaagd door demonstranten, 2 mensen van dichtbij had doodgeschoten. Dus van hoog tot laag op links in Amerika snapt hier echt niks van. Van demonstranten in Kenosha zelf tot president Biden, die in een verklaring zegt de uitspraak van de jury, ja, wel te respecteren. Maar hij zegt ook daarbij dat hij toch ook echt boos en bezorgd is over deze uitspraak. Dus veel emotie. Ook op een aantal andere plekken in Amerika met kleine marsen en samenkomsten in de avond. Maar het bleef wel overal vreedzaam. Ja, want hoe kan het dat hij is vrijgesproken, ook al heeft hij 2 mensen doodgeschoten? Ja, dat behoeft toch wel een beetje uitleg inderdaad. Hè? Want dit is wel hoe het systeem werkt in Amerika. En zeker in een staat als Wisconsin, waar dit is gebeurd en waar het vrij wapenbezit heel ver gaat. Je mag daar met een wapen rondlopen. Hoewel officieel niet als je minderjarig bent. En dat was Rittenhouse op dat moment wel. En je mag dat wapen ook gebruiken als je zelf denkt dat je bedreigd wordt. Dus de aanklager in deze zaak die moest bewijzen en de jury ervan overtuigen dat Rittenhouse op het moment dat hij schoot zich niet bedreigd voelde. Nou, dat is natuurlijk een haast onmogelijke opdracht voor een aanklager om dat aan te tonen. Rittenhouse was daar gewapend op straat, midden in dat broeinest van sociale onrust. Dat had hij wellicht niet moeten doen. Maar in de rechtszaak ging het puur over het moment waarop hij werd belaagd door omstanders en waarop hij dus schoot. En dat was zelfverdediging, betoogde hij in de rechtbank. Hij voelde zich op dat moment bedreigd, zei hij. En dat mag dus in Wisconsin. Dan mag je dus je wapen gebruiken. En ja, daarvan is de jury dus ook overtuigd. En zo werd hij dus vrijgesproken. Is met die vrijspraak nu de zaak ten einde? Ja, er komt geen hoger beroep, want dat kan niet na vrijspraak. Dus Rittenhouse is nu inderdaad vanaf vandaag echt een vrij man. En rechts-Amerika is een volksheld rijker, kun je zeggen. Vanavond blijkt dat de zeer rechtse populaire anchor van Fox News, Tucker Carlson, Rittenhouse tijdens de rechtszaak gevolgd heeft en er een documentaire over heeft gemaakt. Carlson noemt Rittenhouse een held die deed wat er moest gebeuren. Bezittingen van mensen in Kenosha beschermen waar de politie daar niet toe in staat was. Hij deed zijn burgerplicht door gewapend de straat op te gaan, terwijl demonstranten vernielingen aan het aanrichten waren. Maar ja, links-Amerika is dus inderdaad echt in shock. Hè. Daar wordt geredeneerd als dit nu kan. Als je met alle polarisatie van dit moment gewoon met je wapen op pad kunt gaan en je altijd kunt beroepen op zelfverdediging, ja, dan heeft dit land echt een groot probleem. Hè. Zij zien een probleem met bijvoorbeeld vooral witte Amerikanen witte milities, gewapende milities, die meer en meer denken dat ze het recht in eigen hand kunnen nemen. En met deze uitspraak worden zij gesterkt in die overtuiging. Je kunt zelfs mensen neerschieten, je komt er toch wel mee weg. Dus die angst is nu echt wel reëel. En dat is denk ik ook echt wel het blijvende effect zal dat zijn van het verhaal van Kenosha en het verhaal van deze zaak Rittenhouse. Correspondent Lucas Waagmeester, dank je wel. Hij heeft een rondje gemaakt langs de andere media, door Dorot Megens. Zo is dat. Verbijstering in Europa over de Rotterdamse rellen gisteravond. Telegraaf maakte ook een rondje langs buitenlandse media. Hooligans jagen op politieagenten in een ongekende chaos, schrijft het Duitse dagblad Bild. Zwitserse krant Blik spreekt zelfs van een burgeroorlog. En ook de Britse kranten berichten erover. The Sun spreekt van een uitbarsting van geweld in de Nederlandse havenstad. De Daily Mail stelt dat de rellen, waarbij zeker 7 mensen gewond raakten en schoten werden gelost door de politie, niet op zichzelf staan. De woede over de covid-maatregelen wordt steeds gewelddadiger in heel Europa, schrijft de krant. Ophef in Colombia. De media berichten daarover een evenement bij een politieschool in het westen van het land, waarbij nazi-uniformen werden gebruikt. Behalve truien met het opschrift politie en Duitse vlaggen werden er ook uniformen gebruikt waar hakenkruizen op te zien waren. En verder had 1 persoon zich verkleed als Adolf Hitler, valt te zien op foto's die rondgaan op sociale media. Politie stelt dat die activiteit educatief was en noemt de beslissing om zulke symbolen te gebruiken verkeerd en ondoordacht. De directeur van die politieschool in Colombia is inmiddels opgestapt en de president van het land, Ivan Duque, heeft de situatie op Twitter veroordeeld en zijn verontschuldigingen aangeboden. Ja, wat doe je als groot fan wanneer je voetbalclubje niet mag bijstaan in het stadion? Niet zo moeilijk, zullen de fans van FC Emmen gedacht hebben. Met keukentrapjes, trommels en goed opgewarmde stembanden stelden ze zich buiten het stadion op. Emmen! Ja, en dat mag wel. De club had een aantal doeken weggehaald, zodat die uitgedoste fans toch nog een glimp van het spel konden opvangen. En blijkbaar heeft dat gewerkt, die 12e man, want de club heeft met 2-0 gewonnen. Het NOS Radio 1 Journaal. Stichting Werkgroep Herkenning bestaat 40 jaar. En dat wordt onder meer gevierd met hoog bezoek, want prinses Beatrix komt langs. En die stichting helpt mensen en hun familie die fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Mensen die dus aan de kant stonden van de bezetter. Die collaborateurs werden na de oorlog in interneringskampen gezet. Volgens de werkgroep Herkenning werden ze vaak mentaal en ook fysiek mishandeld. Zoals de moeder van Rosanne. Verslaggever Josephine Trehi ging bij haar langs. Wat ik hier heb is een foto van mijn bij moeder. Rosanne thuis op de bank bekijken we wat foto's van haar moeder, Dora Ellen. Ja, ze was 13 toen de oorlog uitbrak. Ik zie dat ze op haar leeftijd toch het een en ander meemaakt al. Omdat ze uit een NSB-gezin kwam, ging ze bijna automatisch naar de jeugdstorm. Een soort jongerenbeweging van de NSB. Later in de oorlog werkte ze in Oostenrijk als verpleegster voor Duitse soldaten. Zij heeft dus als 17-jarig meisje door Duitsland gereisd en is eigenlijk helemaal volop in de oorlog terechtgekomen. Totdat in de lente van 1945 duidelijk werd dat de oorlog verloren was door Duitsland. Dora Ellen vluchtte, werd aangehouden bij de grens en vervolgens in een interneringskamp opgesloten in Amsterdam. De omstandigheden daar waren verschrikkelijk. Dat is natuurlijk wel voorspelbaar, hè, dat men in het stro zat en bijna niks te eten kreeg. Maar wat erger was, was dat er de bewakers in die kampen, die waren vaak wraakzuchtig. Mijn moeder is ernstig mishandeld. Zij was een meisje van 18. Dus je kan je wel voorstellen wat er met een vrouw van 18 in zo'n kamp gebeurde. En wat we uit getuigenverklaringen weten was dat daar ook een soort van martelkamer was. En dat mensen daar naartoe gebracht werden. En dat daar zeer, zeer, zeer ernstige mishandelingen plaatsvonden. Dus dat is een heel afschuwelijk verhaal. En mijn moeder heeft daar ook een heel groot deel van haar leven over gezwegen. Want u bent na de oorlog geboren, 1964. Ja, dat klopt. Wanneer kwam u erachter dan wat er allemaal met uw moeder was gebeurd? Wat ik wel wist was dat mijn moeder zei altijd, ja, wij zijn fout geweest in de oorlog. Nou, als kind neem je dat voor kennisgeving aan, hè, want dat begrijp je nog niet zo goed. Toen ik wat ouder was, toen heb ik haar op een gegeven moment gevraagd: wat is er nou gebeurd? En toen heeft zij mij één keer het complete verhaal verteld over wat er met haar is gebeurd in het kamp. En toen heeft ze meteen gezegd: zo, nu weet je het en nu wil ik het er nooit meer over hebben. En je mag het aan niemand vertellen. Het was een geheim. Ja, het was een geheim. Rosanne heeft wat brieven van haar moeder, die ze schreef vanuit het interneringskamp aan haar ouders. Mamke, hoe is het toch met paps? De moed niet laten zakken, hoor. We hebben elkaar toch nog. Als we maar eerst weer eens samen zijn en uit kunnen praten, vinden we wel weer een weg. Het raakt Rosanne als ze denkt aan wat haar moeder heeft meegemaakt. Ik praatte hierover niet met anderen. En ik heb ook pas eigenlijk op latere leeftijd gemerkt hoezeer het mij geraakt heeft. Je kunt toch wel spreken ook van een stukje overgang van het trauma naar de volgende generatie. Intergenerationele overdracht van trauma. En ja, dat is iets moeilijks. Om dat bij jezelf te bemerken. Ik merk ook wel in ons gesprek, en als we naar die brieven kijken of naar die foto's, dat, ja, dat het u dus heel veel doet. Ja, dit verhaal raakt mij enorm. En ja, daar kom ik even niet meer uit. Nee. Het is heel moeilijk voor mij, omdat mijn moeder deze geschiedenis nooit heeft kunnen verwerken. En dat neem je eigenlijk mee in jezelf. Als zij hierover had kunnen praten, als zij haar verdriet had kunnen uiten, of als zij erkenning had gevoeld om zich heen, dan was het denk ik voor mij ook minder moeilijk geweest. Maar juist eigenlijk het feit dat zij met haar verdriet, met haar schaamte, met haar pijn heeft moeten leven, ja, dat raakt mij enorm. En wat is dan het belang van het bezoek van prinses Beatrix vandaag aan de werkgroep en de aandacht daarvoor? Praten helpt en ook 76 jaar na de oorlog, ja, erkennen dat er ook een groep oorlogsgetroffenen is die deze achtergrond heeft en die daar nog steeds last van heeft. En daarom vinden we het heel fijn dat de prinses met ons wil praten, naar onze verhalen wil luisteren. En dat beschouwen we ook wel als toch als een vorm van erkenning. Zijn we heel blij mee. Meegeluisterd heeft Ismee Tames. Zij is bijzonder hoogleraar geschiedenis en onderzoeker bij het NIOD. En zij publiceerde in 2013 het boek Doorn in het Vlees, een onderzoek naar foute Nederlanders in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Goedemorgen, mevrouw Tames. Goedemorgen. Over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk? Hoe groot was die groep foute Nederlanders? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat we een indicatie krijgen als we kijken naar het aantal onderzoeken dat is ingesteld. Daar hebben we namelijk de archieven van. Het ligt in Den Haag, in het Nationaal Archief, liggen allemaal dossiers die zijn opgesteld naar mensen die verdacht werden van collaboratie. Dus die hebben niet allemaal gecollaboreerd, maar daar is een onderzoek naar ingesteld. En dat zijn toch wel bijna 400.000 dossiers. Dus het is een best grote groep geweest waar onderzoek naar is ingesteld in ieder geval. Ja. Nou horen we Rosanne in de reportage net vertellen wat haar moeder heeft meegemaakt. Afschuwelijke dingen. Hoe werden die mensen behandeld? Ja, het zijn schrijnende verhalen die je tegenkomt. Wat mij is opgevallen bij mijn onderzoek is dat het, ja, dat je ook hele diverse verhalen tegenkomt. Het heeft natuurlijk ook te maken met, ja, waar was je aan het eind van de oorlog? Hè? Kom je inderdaad terug vanuit Duitsland aan de grens? Of was je thuis? Was je geëvacueerd? Was je in Zuid-Nederland, wat eerder bevrijd werd dan de rest van Nederland? En ik denk wat voor mij heel belangrijk was om het een beetje te begrijpen, was dat er eigenlijk geen, ja, het was gewoon een oorlogssituatie. Het centraal gezag was weg. En het hing heel erg van de lokale omstandigheden af wat er precies gebeurde. Mm-hmm. En dat maakte mensen natuurlijk enorm kwetsbaar. Want ja, als het van lokale toevalligheden afhangt, ja, ja. Dan kunnen dingen gierend uit de hand lopen. Ja, want zij heeft het bijvoorbeeld over een martelkamer waar haar moeder dan af en toe naartoe moest. Zijn dat ook dingen die u bent tegengekomen? Ja, of in ieder geval dat de verhalen overgaan. Het is soms heel moeilijk om precies uit te zoeken hoe het dan zit. En ook, hoe, ja, ook in tijd kon het heel snel veranderen. Bijvoorbeeld omdat bewakers werden weggehaald. Of, ja, want er werden ook al heel snel onderzoeken ingesteld. Want die verhalen kwamen natuurlijk ook naar buiten. Dus het veranderde in de tijd ook heel erg snel. En ja, omgekeerd zijn er ook verhalen van mensen die juist gewaarschuwd werden van jongens, blijven jullie even binnen. Dan zorgen wij dat niemand jullie wat doet. Hè? Dus dat soort verhalen kom je ook tegen. Ja. Heel, heel uiteenlopende verhalen. Wat niet betekent van, nou ja, er gebeuren van alles. Dus we weten het niet. We weten er heel veel van. En opvallend is dus dat het zo enorm afhing van lokale en toevallige omstandigheden. En de willekeur en daardoor ook het gevoel van kwetsbaarheid. De kwetsbare positie van mensen komt daardoor wel heel erg naar voren. Dus ging er dus maar echt vanaf. Ook in deze familie werd er dus weinig over gesproken. Zeker niet met, met mensen erbuiten. Want was ook lang de gedachte, mensen verdienden het gewoon. Ja, of in ieder geval binnen al het leed van die periode. Ja, dat was zeker na de oorlog ook wel een beetje het gevoel van, jullie zijn wel de laatste die moeten klagen. Ja. En wat hebben jullie zelf niet gedaan tijdens de bezetting? En in die context was het natuurlijk wel was dit een van de lastigste thema's om naar voren te halen. Want de volgende vraag was natuurlijk van, maar wat hebben jouw ouders dan gedaan dat ze zo te graag genomen werden? Hè? Dat is toch het idee van, er zit misschien wel. En dat was vaak dus eigenlijk niet zo. Er was gewoon heel veel willekeur. Maar dus het idee van, waar rook is, is vuur. En dat maakte natuurlijk extra moeilijk om het bespreekbaar te maken. Want vaak wisten, zeker de kinderen, die wisten ook helemaal niet precies wat hun ouders hadden gedaan. We zijn nu natuurlijk tientallen jaren verder. Deze werkgroep herkenning bestaat nu 40 jaar. Is ook de tijd nu, denkt u, rijp voor erkenning? Nou, ik vind het wel heel mooi om stil te staan bij 40 jaar werkgroep herkenning. Want ik denk dat die werkgroep inderdaad een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in het bespreekbaar maken van deze geschiedenis. En ook van wat het voor kinderen en kleinkinderen betekend heeft om op te groeien in gezinnen van Nederlandse collaborateurs. En dat doen ze dus al 40 jaar op verschillende manieren. En dus het zijn allemaal verschillende manieren van ook vragen om erkenning. Wat je ook ziet als je kijkt naar de geschiedenis van de werkgroep. En wat ik blijf de naam van de werkgroep ook gewoon heel mooi vinden. Herkenning. Dus herkenning. Ja. Dat mensen een plek hebben om ook herkenning te vinden bij elkaar. En uit dat gevoel van isolatie te komen. En het gevoel van met een geheim te zitten in je eentje. Ja. Dat kwam denk ik net ook wel naar voren. Dat een heel belangrijk element is geweest. Het niet kunnen praten, het niet over durven hebben met anderen. Nee. En vandaag komt dus prinses Beatrix ook langs bij die werkgroep herkenning. Dank voor dit gesprek, Ismee Tamens. U bent bijzonder hoogleraar geschiedenis en onderzoeker bij het NIOT. 1, 2, 3 voor de dag. Het Zuid-Amerikaanse land Chili stemt dit weekend voor een nieuwe president. Zijn inwoners hebben de keuze uit twee uitersten. De extreemrechtse conservatieve José Antonio Kast en de 35-jarige progressieve Gabriel Boric. Het is de eerste presidentsverkiezing sinds de maandenlange protesten in 2019 tegen economische ongelijkheid in Chili. In Amsterdam en Breda zijn vanmiddag demonstraties tegen de coronamaatregelen. In Breda komen mensen samen op het Chasséveld en in Amsterdam wordt een mars gehouden richting het Westerpark. En ook protest in Noord-Ierland, maar dat is dan tegen het Brexit-beleid van de Britse premier Boris Johnson. Wordt gedemonstreerd op 5 verschillende locaties langs de grens met Ierland. Contact met correspondent Fleur Launsbach. Goedemorgen, Fleur. Goedemorgen. Waar gaan die protesten precies over? Ja, deze groep wil dat de huidige afspraken over het Noord-Ierse protocol, dat die blijven en dat de Britse regering dat Noord-Ierse protocol, zoals het is afgesproken tijdens Brexit, dat de Britse regering dat niet in gevaar brengt. Want zij zeggen, als je dat in gevaar brengt, dan bedreig je ook de vrede in Noord-Ierland. Er zijn al een tijd lang problemen met de implementatie van dat Noord-Ierse protocol. Dat is die grens waar niemand een grens wilde eigenlijk. Maar die moest er komen, want de Britten die verlieten de Europese Unie. Dus er moest ergens een lijn worden getrokken, een grens gemaakt. En dat werd de Noord-Ierse Zee. Maar omdat er problemen zijn met die implementatie van die grens. Er zijn dus groepen in Noord-Ierland die daar niet blij mee zijn. Er zijn groepen die wel willen dat het blijft. Maar omdat er problemen mee waren, heeft de Britse regering in gesprekken met de Europese Unie gezegd, nou, we dreigen met het cancelen van het hele protocol. En deze groep die dus demonstreert, die zegt, doe dat niet, want daarmee breng je de vrede hiermee in gevaar. En er is al wel over gesproken. Je zei al, er zijn gesprekken met de Europese Commissie daar ook over. Gisteren is opnieuw onderhandeld. Zijn ze al ietsje dichter bij een oplossing? Ja, we hebben de afgelopen weken inderdaad echt dreigementen over en weer gezien over het gebruiken van artikel 16, dus het cancelen van het protocol. Nou, dat er daar sprake van was, dat geeft wel aan dat het niet goed ging met de onderhandelingen. Maar het lijkt erop dat ze nu toch wel gaan doorpraten en gaan kijken of ze binnen dat protocol toch een oplossing kunnen vinden om te voorkomen dat er echt dat we echt een soort handelsoorlog krijgen. Ja. Maar wel in ieder geval demonstraties vandaag, dus op 5 verschillende locaties tussen de grens van Noord-Ierland en Ierland. Correspondent Fleur Launsbach. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze zaterdagochtend. Ik wens u een heel prettig weekend. En zo dadelijk op deze zender Nieuwsweekend met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Ster. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Ik denk dat over 10 jaar dat je bijna iedereen een auto kunt bieden die eigenlijk niet meer aan de stekker hoeft. Elektrisch rijden op zonne-energie en zonder laadpaal zorgen. Wij willen uiteindelijk toe naar de meest duurzame vorm van transport, maar ook gewoon de goedkoopste. Echt autonoom elektrisch rijden. Morgen 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste...